शायद टिम्बकटू जिनको मिलना होता मिलते हैं चाहे फिर हो जाए उड़नछू किस्मत से टकराए हम दोनों कोई किस्सा होगा तो शुरू दुनिया ये थोड़ी थोड़ी है बेहतर